Tylko po to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 sierpnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie żyje rodzeństwo ciężko poparzone w pożarze mieszkania w Starogardzie Gdańskim. Nie milkną spekulacje na temat przyczyn katastrofy ukraińskiego myśliwca F-16. Maszyna rozbiła się na początku tygodnia. To ostatni weekend wakacji. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i rozwagę na drogach. Nie żyją dzieci ciężko poparzone podczas pożaru mieszkania w Starogardzie Gdańskim. Dwuletnia dziewczynka i pięcioletni chłopiec zmarli w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim i Szczecinie. Przyczyną wybuchu ognia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej, mówi prokurator Anita Kniga-Węzik. Dzisiaj otrzymałam informację, że dzieci pokrzywdzone w pożarze mieszkania w Starogardzie Gdańskim niestety zmarły. Pięcioletni chłopczyk i dwuletnia dziewczynka w wyniku odniesionych obrażeń. Wstępnie zakładamy, że nastąpiło zwarcie instalacji elektrycznej, natomiast ostatecznie będziemy mogli się wypowiedzieć po zgromadzeniu materiału dowodowego, po pozyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa. Ogień w kamienicy w centrum Starogardu wybuchł wczoraj nad ranem. Oprócz dzieci ucierpiała także ich matka oraz przechodzień, który próbował ratować poszkodowanych. Porozumienia sierpniowe stworzyły NSZZ Solidarność. Mówił o tym w sali BHP prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości upamiętniających 44. rocznicę podpisania porozumień w Stoczni Gdańskiej. Choć na porozumieniach nie było jeszcze Solidarności, podpisywały te porozumienia osoby upoważnione przez międzyzakładowe komitety strajkowe. Tutaj w Gdańsku późniejszy prezydent Rzeczypospolitej, przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa. Te historyczne zdjęcia i materiały filmowe, które obiegły cały świat i które dzisiaj stanowią widome świadectwo i wielki dokument tamtych czasów. Tu w tej sali, dokładnie tutaj nastąpiło to podpisanie. Jednym z akcentów obchodów była uroczystość odsłonięcia pomnika Lecha Bądkowskiego. Wziął w niej udział premier Donald Tusk, który podkreślał, że bez Lecha Bądkowskiego nie byłoby procesu budowy nowej Polski. Nigdy już ci się tak naprawdę nie odwdzięczymy. Niech ten pomnik będzie i nasza obecność dzisiaj, no tak, śladem tej wdzięczności, ale zrobiłeś wielką rzecz i nasza wdzięczność pozostanie zawsze z tobą. Lech Bądkowski to polski kaszubski pisarz, dziennikarz, tłumacz, działacz polityczny i społeczny. Był sygnatariuszem porozumień sierpniowych i pierwszym rzecznikiem prasowym Solidarności. Zmarł w 1984 roku. Na Ukrainie nie ustają spekulacje na temat przyczyn katastrofy ukraińskiego myśliwca F-16. To jedna z kilku maszyn, które Ukraina otrzymała w ramach wsparcia wojskowego. Rozbiła się ona na początku tygodnia, kiedy ukraińska obrona odpierała zmasowany rosyjski atak rakietowy. Spekuluje się, że przyczyną katastrofy mogło być pomyłkowe zestrzelenie myśliwca przez ukraińską obronę. Prasa pisała też o możliwym błędzie pilota. Jako możliwą, ale mało prawdopodobną, wymienia się także wersję o zestrzeleniu maszyny z terytorium Białorusi. Wykluczona jest raczej możliwość strącenia ukraińskiego myśliwca z terytorium Rosji. Sprawę bada specjalna komisja. Wczoraj prezydent Zełenski zwolnił ze stanowiska dowódcy sił powietrznych Ukrainy generała Mykołę Ołeszczuka. Nie podał przyczyny takiej decyzji, ale jest ona najprawdopodobniej związana z katastrofą F-16. Ukraina pod koniec lipca otrzymała kilka z długo wyczekiwanych zachodnich myśliwców F-16. Docelowo nad Dniepr takich maszyn ma trafić około 80. Paweł Buszko, Polskie Radio. O ostrożność i rozwagę apeluje do kierowców policja. W ostatni weekend wakacji zachodniopomorscy funkcjonariusze wyjechali na główne trasy w regionie, mówi nadkomisarz Mirosława Rudzińska. Jak każdy wakacyjny weekend, taki ten ostatni, będzie nas więcej na drogach. Policjanci w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych będą kontrolowali prędkość, trzeźwość kierujących oraz prawidłowość przewożenia dzieci. Efektem jednej z kontroli jest zatrzymanie 34-letniego kierowcy, który prowadził bez uprawnień i podał fałszywe dane. Podczas wakacji w wypadkach na drogach w całej Polsce zginęło ponad 350 osób, ponad 5 tysięcy zostało rannych. Teatr Polskiego Radia po raz pierwszy realizuje tekst Izaaka Beszewisa Singera, amerykańskiego pisarza, laureata Nobla, będącego z pochodzenia polskim Żydem. Będzie to Szosza, słuchowisko na żywo z udziałem publiczności. Rozpocznie się o 19 w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

Czasami fryzjer, jak sam wyznał. Czasami brukarz, proszę państwa, człowiek wielu talentów. Opowiedzą o swoim życiu artystycznym, ale nie tylko, bo 15 lat są razem i nadal są niezwykle aktywni artystycznie i pełni planów. Także będzie naprawdę ciekawie. No, ale jako się rzekło, zaczniemy od recenzji i takich rekomendacji dla państwa od nas. Michał Borczuk to jest taki reżyser, który już jest dość długo na rynku teatralnym, uznany za młodego, zdolnego, nagradzany. I myśmy wybrały dwa spektakle, które widziałyśmy. Był on również laureatem paszportów polityki. Kino Moralnego Niepokoju. Powiem szczerze, że jak zobaczyłam ten tytuł na afiszu Nowego Teatru w Warszawie, to od razu zapragnęłam zobaczyć ten spektakl, ponieważ to jest takie hasło dla człowieka interesującego się kulturą, oczywiste kino Moralnego Niepokoju. No wiemy, wielcy reżyserzy, określony czas w polskiej kulturze, z tak, takim namaszczeniem. 70. początek 80. Tak. Z namaszczeniem się wymienia ich nazwiska, w tym Krzysztof Zanussi na przykład. Mhm. I myślę sobie, Boże, jak to zrobić na scenie? To może być ciekawe. No i się działo. No tak, rzeczywiście działo się i udało się Michałowi Borczukowi przenieść tą atmosferę tego kina Moralnego Niepokoju, ponieważ tam pojawiają się odwołania do słynnego filmu Amator Krzysztofa Kieślowskiego. No, wspaniale parodiuje tę postać Jerzego Sztura Piotr Polak. No, genialny był tam w tych sekwencjach. Natomiast tam też jest nawiązanie do poważnej amerykańskiej prozy. Mianowicie książka Davida Thoreau, Walden, czyli Życie w lesie. To jest taka książka o odsunięciu się od społeczeństwa, przeniesieniu się ze swoim życiem wewnętrznym i zewnętrznym bezpośrednio do lasu, moja droga. Także... Tak, tak, to był taki przewodnik duchowy w którymś momencie w latach 80. dla wielu młodych ludzi. Studenci psychologii analizowali wtedy tę powieść, więc ona też zafascynowała, jak rozumiem, Michała Borczucha i wplótł ją w fabułę spektaklu, prawda? Tak, moim zdaniem to akurat było umiejętne połączenie. Warte odnotowania jest również scenografia. Tam jest z kolei odwołanie do filmu Józefa Robakowskiego, nagrodzonego Oscarem, pod tytułem Samochody, samochody. I ono rzeczywiście robi wrażenie. Natomiast sam spektakl, poza tymi scenami humorystycznymi, właśnie odwołującymi... Cytatami filmowymi również. Tak jest. On trochę przenika nudą, mówiąc szczerze. Ja się nieco nudziłam. Nie, ja się nie nudziłam. Mnie on zainteresował. Bardzo się ucieszyłam, że z dystansem jest potraktowane kino Moralnego Niepokoju, no bo są inne czasy, my inaczej postrzegamy sztukę i zadania sztuki i myślę, że to o taką dyskusję wewnętrzną w ramach tych tematów Borczuchowi chodziło. Natomiast rzeczywiście on ma taką specyficzną narrację w teatrze, spowolnianą chwilami Borczuch. On lubi pauzy i lubi się przyglądać temu, co się dzieje na scenie i trochę tego też wymaga od widza. Pytanie, czy każdy widz jest na to gotowy? Rozumiem, że ty nie bardzo byłaś. Mnie to nawet się dosyć podobało i byłam tym zainteresowana. Natomiast powiem szczerze, że nie wszystkie jego spektakle kupuję. Bo nie zawsze jest to dla mnie do końca czytelne i takie oczywiste, to co on proponuje. Pamiętam spektakl Moja walka. Moja walka Knausgarda. Tak, to było bardzo trudne. To też zresztą bardzo trudna proza, więc właściwie moim zdaniem nieprzekładalna na język teatru i myślę, że nie do końca się to Michałowi akurat udało. To jest moje zdanie. Michał Borczuch jest rzeczywiście bardzo ambitnym reżyserem, ponieważ on bardzo często sięga po takie książki kanoniczne swego czasu, po Doriana Greya. Sięga również do Goethego, do Freuda, więc on się nie boi takich poważnych wyzwań i nie zawsze, moim zdaniem, jest w stanie im podołać. Tak mi się wydaje. No, w odniesieniu do tego spektaklu, w tej części, która dotyczyła rzeczywiście jakby tego pastiszu kina Moralnego Niepokoju, moim zdaniem wybrnął. Natomiast tej części, która dotyczyła tego takiego osamotnienia, poszukiwania odpowiedzi dotyczących poszukiwania sensu życia, przyznam szczerze, nie przemawiały te części do mnie. Tak, bo to nie jest spektakl równy w sensie rytmu. Ten rytm się ciągle zmienia i to rzeczywiście trochę przeszkadza w odbiorze. Niemniej jednak ja uważam, że to jest interesujący spektakl. Także jeśli państwo zobaczycie na afiszu Kina Moralnego Niepokoju w Nowym Teatrze w Warszawie, to ja uważam, że warto ten spektakl zobaczyć. No, czas Malwina na to, jak odebrałaś Czarodziejską górę Tomasza Manna w reżyserii Michała Borczucha, bo poszłaś do TR-u na tę premierę. Ona była głośna, zapowiadana. Tak. Wszyscy dużo oczekiwali po tym przedstawieniu. Tak, bo rzeczywiście sięgnięcie po kanon literatury, która, jak wiadomo, ma taki obowiązek opisania toczącej się wewnętrznej walki w człowieku. No i Czarodziejska rzeczywiście Góra, no jedna z moich ulubionych książek, jest niezmiennie aktualna. Ona rzeczywiście opowiada o walce o duszę ludzką, a tak dokładnie to młodego Hansa Castorba, który jest, powiedziałbym, głównym bohaterem, na którego wpływają dwie wielkie postacie tej książki. Pierwsze to jest Ludovico Settembrini, a drugi to jest Leon Nafta, wielcy mistrzowie. Słynny ich spór. Tak jest. I mamy tu rok 1913, w przededniu wybuchu I wojny światowej, słynne sanatorium w Berghofie. Taka spokojna, luźna, wręcz powolna atmosfera. Czas sączy się tam majestatycznie. No i oczywiście Hans jest słuchaczem tych wielkich polemik i debat pomiędzy tymi postaciami. Z jednej strony Settembrini, wspomniany przeze mnie wielki humanista, Nafta z kolei postać kontrrewolucjonisty, tak? Rozprawiają o wszystkim, o najważniejszych wartościach życiowych, między innymi tym, że z jednej strony Settembrini, wspomniany przeze mnie humanista, jest wielkim entuzjastą nowoczesności, z drugiej strony mamy odpowiedź w kontrze Nafty, a wszystko toczy się wokół takiego fundamentalnego pytania, co jest miarą wszystkiego? Czy człowiek, czy Bóg? No i teraz wracamy na deski teatralne TR-u i powiem szczerze, że to, co zrobił Michał Borczuch, to pozbawił inscenizację tego wielkiego sporu pomiędzy tymi mistrzami. To znaczy, tych mistrzów nie ma w tym spektaklu? Nie ma ich. W związku z tym najważniejsza wartość książki, czyli zderzenie dwóch systemów wartości, nie istnieje. No to o czym to było? O czasie. Aha. Hans Castorp, grany w dwóch częściach przez dwoje różnych aktorów, jest takim człowiekiem, który przechadza się przez czas. Mhm. W towarzystwie oczywiście wielkiej swojej miłości Klaudii Chauchat. W pierwszej części gra Hansa Castorpa Magdalena Kutno. I to jest taka część, rzeczywiście, powiem wprost, bardzo powolna. Mhm. Powolna tak bardzo, że jeden ze znanych krytyków teatralnych, słynny bloger, smacznie zasnął. Czyli go zrelaksował ten spektakl, tak, bardzo. Dopiero w drugiej części, gdzie Hansa Castorpa gra Mateusz Górski, różnica między pierwszą a drugą częścią jest nie tylko w tempie, ale też w wieku aktorów, ponieważ ta pierwsza część jest grana przez aktorów starszego pokolenia z TR-u. Druga część, no, to młodsze pokolenie, między innymi wspomniany przeze mnie Mateusz Górski i świetny na scenie Sebastian Pawlak. Grają tam znakomicie i dzięki temu ta druga część jest dużo ciekawsza. Natomiast powiem wprost, że to wszystko jest osadzone jakby nie w atmosferze tego santoryjnego klimatu, bo Michał Borczuch przeniósł to w czasy lockdownu. Mhm. Czyli pandemia była tym takim spowolnieniem i naszym sanatorium, tak? Tak. I przyznam wprost, że te dwa portrety Hansa Castorpa, grane przez Magdalenę Kutę i Mateusza Górskiego, kompletnie do mnie nie przemówiły. Ja naprawdę, mówiąc szczerze, jako wielbicielka książki Tomasza Manna, wyszłam znudzona. Proszę Państwa, no Malwina była trochę rozczarowana. Rozumiem, że jak się kocha dzieło literackie, to chce się zobaczyć to, co się samemu czuje. Oczywiście zawsze reżyser ma prawo zrobić jakiś cytat, zrobić skrót, no, ale tutaj to było rzeczywiście chyba ryzykowne. Wspomniałaś o czasie. Mhm. Ja zachęcona przez Ciebie poszłam po chwilę takiego relaksu i namysłu do Teatru Współczesnego na spektakl Gdyby Cię Nie Spotkał. Myśmy go już recenzowały i chciałam Państwu powiedzieć, że tam czas jest potraktowany w sposób bardzo interesujący, to wspaniale śpiewa i gra Katarzyna Dąbrowska, więc jeśli Państwo by chcieli coś ciekawego o czasie, uczuciach i o tym, jak przypadek rządzi naszym życiem i jak różne przestrzenie czasu wpływają na nasz los, to ja polecam ten drugi spektakl. No i posłuchać jeszcze śpiewającej Kasi Dąbrowskiej. Tak, proszę Państwa. Ja sobie wysłuchiwałam jej potem na YouTubie. Jest jej kanał taki muzyczny. Ona tam wrzuca swoje piosenki. Serdecznie Państwu to polecam. A Czarodziejska Góra to chyba dla odważnych spektaklów. Tak, odważnych, bo on jest jeszcze, no, trzeba dodać, jeszcze długi, bo ponad 4 godziny. Czyli 4 godziny odwagi, proszę Państwa. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry chrześciokonny, chrześciokonny. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od martwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają kanglezy, siedem krzyki, lambrek, kiedy siodel i gorejące co rybry, kiedy stora łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pryka, czarne konie pryka, rude konie pryka, magnifika. A one w Leonardach, smutnych imborowach, Rafaela, ochrony konia, kraka, smutne mieścia i niedziela, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest tak piona. Szóstka goni one, szóstka goni one, szóstka goni one, zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, sześciokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste farki, trzy końskie maści od cwi, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Naszym gościem jest pani dyrektor do spraw artystycznych Teatru Komedia, pani Aneta Groszyńska. Zaczyna się sezon 69, zwany Kosmosem Komedii. No właśnie. Jakie to instalacje twórcze zobaczymy? Tak, 69 sezon. Drugi tak naprawdę zaplanowany przez nas od początku do końca i nazwaliśmy sobie go Kosmosem faktycznie, bo mam nadzieję, że będzie kosmicznie i odlotowo. Czyli będzie też muzycznie, bo będą spektakle na małej scenie, na przykład spektakl Katarzyny Zielińskiej, prawda? Tak, już w październiku Katarzyna Zielińska ze swoim muzycznym monodramem, A ja może się położę, będzie próbowała trochę opowiedzieć o tym, jak sobie poradzić z natłokiem rzeczywistości i poniekąd odpowiedzią na to będzie potrzeba na chwilę odpoczęcia i zdystansowania się do tej rzeczywistości. Tekst między innymi pisze Artur Andrus oraz Robert Górski. Tak więc to jest pierwsza nasza propozycja w tym sezonie. No i oczywiście Katarzyna Zielińska jako nasza pierwsza gwiazda tego kosmosu. Drugą propozycją jest spektakl Złodziej, czyli tekst Erika Chapela z lat 70., klasyczna komedia w reżyserii Cezarego Żaka. I tutaj naszym twistem w tej opowieści jest to, że rolę złodzieja, klasycznie znaną z wystawień w Teatrze Kwadrat, którą grał Jan Kobuszewski, zagra u nas Dorota Stalińska. No, to ciekawy zabieg. To prawda. To jest też taka nasza filozofia, żeby szukać poza takimi nieoczywistymi konstelacjami aktorskimi, twórczymi, zawsze jakieś takie niespodzianki w inscenizacjach. No właśnie, no a czy taką niespodzianką będzie też Szekspir, Sen nocy letniej? No oczywiście. Z Michałem Zadarą już spotkała się nasza publiczność przy okazji zemsty Aleksandra Fredry i tym razem Michał się będzie mierzył z kolejnym klasycznym tekstem komediowym, czyli Snem nocy letniej Williama Szekspira. I faktycznie to będzie ciekawa dosyć inscenizacja, na pewno nawiązująca też do tytułu naszego sezonu, czyli Kosmosu. Jak wiemy, cała akcja sztuki dzieje się w noc świętojańską przy blasku księżyca. I to myślę, że będzie ciekawy rewers też do tego, z czym mierzył się Michał przy okazji zemsty Aleksandra Fredry, bo tam trochę opowiadaliśmy o tym, jak prawo może regulować ludzkie namiętności. Mm-hmm. A tutaj mamy trochę taką właściwie odwróconą sytuację. Tak naprawdę jest to ucieczka od prawa do ludzkich namiętności. I trochę opowieść o tym, że to prawo nie jest w stanie ich w żaden sposób powściągnąć i uregulować, że miłość, namiętność to są takie tajemnice. Tak, nieokiełznane. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za to zaproszenie, zachętę. Myślę, że kosmicznie jesteśmy zainteresowane już. Teatr Komedia się odradza w Warszawie. To czujemy od dawna. Będzie karnawał warszawski. Będzie jeszcze karnawał warszawski, ale to już przy okazji państwo zobaczą sami, wybierając się do teatru na Żoliborzu. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Dziękujemy Zapraszam bardzo. Zapraszam serdecznie bardzo. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi jest para i w sztuce, i w życiu. Ewelina Adamska-Porczek i Bartosz Porczek. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak to się u was plecie, że jesteście parą, ale też razem pracujecie i chyba chwalicie sobie taki stan rzeczy. Chociaż ja się zawsze zastanawiam, czy w ogóle jest przerwa wtedy w tym twórczym działaniu. Czy robicie sobie jakieś takie specjalne sygnały, wysyłacie sobie, teraz jesteśmy prywatni, nie rozmawiamy o pracy, nie myślimy o pracy. To znaczy tak naprawdę chyba w stosunku do par zawodowych innych nie możemy powiedzieć, że robiliśmy dotychczas aż tak dużo razem projektów. Ceniliśmy sobie to, że możemy osobno na swoich polach pracować. Tak. Spotykaliśmy się czasem w jakimś spektaklu albo gali przeglądu piosenki aktorskiej. Ale myślę, że świetnie się rozumiemy i wspieramy w swoich projektach. Tak, nawet jeżeli ja coś robię osobnego, to zawsze poradzę się Eweliny, co o tym myśli, jak to widzi. Ewelina czasem podpyta mnie albo mówi, wskocz w budki, potańczymy razem. No. I coś wymyślimy, jakiś kawałek choreografii. Teraz rzeczywiście przyjdzie nam więcej pracować i w ostatnim okresie pracowaliśmy razem. No, te nasze drogi są wbrew pozorom dosyć różne. One się przeplatają, ale są osobne, indywidualne. Rzeczywiście najbardziej chyba oparte na wsparciu, ale przyszedł taki moment, który ja już bardzo intuicyjnie wyczuwałam. Już jakiś czas temu powiedziałam, Bartek, wiesz co, chyba przychodzi taki moment, kiedy my chyba powinniśmy już połączyć się zawodowo. W jakimś sensie, bo to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, tak naprawdę. I to dużo osób nam mówiło już o tym wcześniej, a my mówiliśmy, nie, to jakby jeszcze nie, czy nie, to nie jest taki moment, nie czuliśmy tego naturalnie, więc tak naprawdę przecinamy się teraz. No dobrze, to ja zacytuję tutaj przewrotnie fragment z wywiadu z tobą z innego medium, z miesięcznika Teatr, a mianowicie, że stworzyłaś niesamowity artystyczny związek i rozumiemy się bez słów. O kim to było? Czy to było o twoim mężu, czy o kimś innym? Proszę uprzejmie. No nie wiem, czy to nie jest o Wojtku Kościelniaku czasem. Zgoda. Tak, pełna. Tak, to było o profesorze Kościelniaku. Tak, to jest wielki mistrz mój i mentor i człowiek, który mnie zauważył też jako jeden z pierwszych. Bartosz też był tym człowiekiem, ale tym człowiekiem też był Cezi Studnia, Konrad Imiela, ja tych osób, Agata Duda-Gracze, tych osób po drodze, Michał Zadara, miałam trochę takich, którzy mi powyciągali do mnie rękę. Ale tak, no z Wojtkiem nas łączy cudowna relacja i taka zawodowa, artystyczna i rzeczywiście pamiętam ten moment, kiedy stanęliśmy obok siebie robiąc Idiotę Dostojewskiego w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu i oboje zrozumieliśmy, że nie trzeba nic mówić, że zadane zadanie ja wykonuję i ten zwrot jest taki, jak Wojtek sobie wyobraża i na tym wszystkim zaczęło to się budować. Czyli była ta niesamowita chemia między To rozumienie się. Wiesz? Nie trzeba było więcej opowiadać i ten dialog mógł istnieć. Wiesz, Wojtek mnie wpuszczał zawsze w przestrzenie, które ufał mi bardzo i że mogę coś zaproponować i to rozwiązanie jest inne niż na przykład założenie. I się okazywało, że dialog po prostu był między nami zawsze. A jak rozumiecie obydwoje musical jako gatunek teatralny? Bardzo popularny obecnie. To się stało takie głośne teraz, musicale w Tak, zwłaszcza, że musical, piosenka jakby dostaje się również na wiele scen dramatycznych. Chociażby patrząc na Davida Bowie w Warszawie Masłowskiej, Marcina Libera, gdzie tam śpiewam w spektaklu. Ja zacząłem od Teatru Muzycznego w Kapitolu, tam też poznałem Wojtka i dzisiaj cała moja w ogóle wizja artystyczna jest bardzo mocno naznaczona jego teatrem, jego wyobraźnią, jego pomysłami. Teraz szukam, zmieniam dalej. Osobiście nie lubię rozgraniczenia między teatrem muzycznym i teatrem dramatycznym. Nawet jak prowadzę zajęcia ze studentami w Akademii Teatralnej, śpiewanie staje się alternatywą dla mowy. Tam, gdzie słowa mówione już nie znajdują więcej słów, żeby coś wypowiedzieć, wtedy zaczyna aktor śpiewać. Bo w tej alternatywie muzycznej ta emocja może się wyrazić. Wtedy nie odczuwamy jakiegoś takiego dyskomfortu, że skończyłem teraz mówić tekst, muszę czekać, aż wybrzmi dźwięk i zaczynam śpiewać. Jeżeli te narracje ze sobą się mieszają i wzajemnie uzupełniają, stają się one wtedy pełne i naturalne. To mnie bardzo kręci, to mnie bardzo inspiruje, nawet przy tworzeniu spektaklu czy scenariusza, że one się pięknie ze sobą mieszają. No ja bardziej rozumiem to jako nie musical, tylko w ogóle teatr muzyczny, scenę muzyczną. Ja o tym tak zawsze mówię. Ja mam swoje doświadczenie jakby zawodowym i te musicale klasyczne, amerykańskie, na licencjach. Jak to mówię, że jestem z licencją za Pan Brat, czyli to nie jest po prostu taki łatwy kawałek chleba. Te licencje, no one ograniczają dość mocno. Trzeba Opowiadała się o tym, prawda? Dokładnie, że na odpowiednim ramieniu torebka, odpowiedni gest, że to musi być odwzorowane wręcz. Tak. To często tak. Czasami są lżejsze te licencje i można więcej się pobawić, ale zawsze to już jest jest to ograniczone, ale też miałam to wielkie szczęście, że tworzyłam spektakle, które nie istniały nigdy wcześniej. Mhm. Czyli ta możliwość tworzenia, ta siła kreacyjna była nieskończona i można było sięgać w te miejsca, w które się wyobrażało. Natomiast to, że teatr muzyczny w ogóle rośnie w siłę i musical, i właśnie te formy muzyczne, o których mówi Bartosz, że używamy piosenki, dzień dobry, używamy choreografii. Już wiele lat temu o tym mówiłam, że to się nie da odłączyć, że to jest jedno, że to jest, ja to nazywam tak, udało mi się tak fajnie to tłumaczyć dziewczynom, jak robiłam Six w Teatrze Serena w Warszawie, że nadszedł czas tak zwanej kompresji, że w jednej tubie kompresyjnej jest wszystko. Jest tańczenie, myślenie, mówienie, granie, ruch, choreografia, wokal, monolog, wszystko jest w jednej tubie. Ja tak rozumiem teatr muzyczny. No właśnie, bo stworzyłaś de facto przebój Teatru Syreny, mianowicie musical, o którym wspomniałaś, musical herstoryczny, tak go określiliśmy swego czasu z Magdą. Tak. Six. No taki musical rzeczywiście na licencji, tak. Ale i taki bardziej chyba koncertowy, prawda? Tak, koncertowy. Właściwie bez scenografii jest śpiew dziewczyny na scenie i dzieje się w niesamowitym tempie. Jest sześć królowych i mamy cztery instrumentalistki i nic więcej. Nie ma tancerzy, nie ma zmiany dekoru, nie ma LED-owych ścian, nie ma rekwizytów, jest tylko kilka, które jeszcze i tak udało mi się dołożyć, których w ogóle na Broadwayu nie ma, na West Endzie to nie funkcjonuje. Natomiast tak, on jest koncertowy, natomiast okazało się, no, że jednak libretto jest i scenariusz wcale nie jest taki krótki i to, co ma się tam znaleźć, to się znajduje i sceny dialogowe i wszystko tam jednak też ten spektakl zawiera. No to była w ogóle mocna przygoda. Jaki jest przepis na stworzenie przeboju musicalowego? To jest świetnie napisane, to też trzeba przyznać. To jest napisane, oni potrafią pisać, Amerykanie potrafią pisać, to akurat byli twórcy brytyjscy dokładnie. Natomiast wiedzą, jak to ubrać, wiedzą, co jest w trendach, nie? Ale przede wszystkim historia. Historia, opowieść. Dokładnie. Dlatego Wojtek sięga też Kościelniak po największe dzieła, po Lalkę, po Mistrza i Małgorzatę, dlatego, że tam masz gotową historię. I tak dokładnie. A tak naprawdę tu też mówimy o, no ta biografia tego Henryka i tych żon, to się czyta. Tak jak kryminał połączony z romansem i to na pewno nie są książki historyczno-biograficzne, ale oczywiście są. To jest tak ciekawe, że to on napisał swoim życiem gotowy scenariusz do filmów, do seriali, niedorzeczne, jakieś abstrakcyjne, więc no, ale też na przykład obsada. Ja miałam to wielkie szczęście i ten casting w Syrenie był dosyć duży i przyjechało tyle kobiet pięknych i udało nam się tak aktorek zaprosić i były naprawdę wszystkie kobiety, jakie widziałam też, że były tam osoby, których to było w ogóle marzeniem, staniecie do castingu i cieszę się, że dało nam się wytworzyć taką przestrzeń, w której był duży komfort na takie pokazanie się i udało mi się zebrać taką obsadę, o której można tylko pomarzyć, bo to są tak wspaniałe kobiety, tak silne. Mówię o rzemiośle też, o wokalu, o umiejętnościach aktorskich, ruchowych, że poszłyśmy po prostu przy tą przygodę razem wszystkie i tak to wyszło. Ale też jednocześnie chyba dobrze obydwoje rozumiecie, bo aktorów musicalowych, ponieważ no tutaj taką cechą dominującą jest wszechstronność. Obydwoje jesteście także wszechstronni, prawda? Wy obydwoje tańczycie, ty jesteś choreografką, obydwoje reżyserujecie także, macie te doświadczenia, więc jakby tutaj wszechstronność jest jakby niezwykle istotną cechą. No, tak, no przydają się te skille, no co tu powiedzieć. Fajnie, możesz wyjść na scenę, możesz zatańczyć, zagrać, zaśpiewać, pokazać to też w razie czego studentom. No, droga. I przede wszystkim poczuć. Jeżeli ktoś stał na scenie, zwłaszcza aktorzy mówią w pracy z Eweliną, wiesz co, choreografia tak tylko, że ja nie tańczę. To jakbyś mogła ułożyć, że ja nie tańczę. Jeżeli ktoś stał na scenie, tańczył inne choreografie, to wie, albo już teraz wie, jak ułożyć choreografię dla aktora, który nie jest tancerzem, żeby on rozumiał, co robi z ręką i z nogą i nie miał stresu, że musi być tancerzem. To jest najtrudniejsze. No bo to jest taka wszechstronna bardzo, ale bardzo też, powiedziałabym, wielostronnie odpowiedzialna praca, dlatego że grasz na wielu poziomach. To znaczy łączysz właśnie ruch ze słowem, do tego jest jeszcze rytm, muzyka, do tego jest jeszcze zespół. Tak. No i to wszystko razem musi zadziałać. To bardzo długo było w Polsce tak, że właśnie aktorzy się specjalizowali w jednym lub w drugim gatunku. Nawet myślę sobie, że na ten teatr muzyczny się patrzyło tak z lekką rezerwą, że to jest inny rodzaj lżejszej muzy, że to jest jakby łatwiejsze. Otóż nie. Moim zdaniem jest wręcz przeciwnie i ta lekkość i naturalność, którą się uzyskuje w tym gatunku, to jest dopiero sztuka. No jest. No tak jak właśnie Bartek powiedział, no jego droga tancerza tańca towarzyskiego Bartek ma A-klasę w tańcu towarzyskim i nie jest tancerzem zawodowym. W pewnym momencie zrezygnował na koszt jakby szkoły filmowej, ale każda jego rola mógł czerpać z tych umiejętności, które tam uzyskał. Więc tak samo okazało się w momencie, kiedy pamiętam taką próbę w Teatrze właśnie Muzycznym Kapitol. Robiliśmy spektakl i wyszedł nasz akompaniator. Ja grałam na pianinie przez wiele lat, też tam przez rok na flecie poprzecznym. Mój tato jest muzykiem, więc ja te nuty czytam. Po prostu grałam na instrumentach, zawsze to było dla mnie jakieś normalne. Więc ja wzięłam te nuty, ktoś wyszedł i ktoś mówi, to ja ci kawałek zagram. No po prostu przeczytałam akord, to nie jest jakoś bardzo skomplikowane. I ktoś mówi, ale jak? I się okazało, że właśnie to, co kiedyś robiłam, co nie jestem muzykiem dziś. Mhm. Natomiast ja po prostu, jak zaczynam robić choreografię, pamiętam też taki moment w Teatrze w Poznaniu Muzycznym, jak poprosiłam kierownika muzycznego, ja mówię, wiesz co, ja poproszę o kwity. I on mówi, ale po co tobie są nuty potrzebne? Wiesz, ty jesteś choreografem. Poproszę o nuty. Mhm. Wiesz, że po prostu to się... Ja wiem, jak to przeczytać, gdzie jest jak. Jak coś śpiewa chór, jak mu nie przeszkadzać. Jak ma triole, no to ja nie będę układała na raz, dwa, bo to jest nie pod rękę, nie pod nogę, nie musisz pod ucho. Wyjaśnić, co to znaczy. To są po prostu różne rozwiązania rytmiczne, okay. Że tak powiem, sygnatury rytmiczne. I nagle okazuje się, okej, ja nie miałam być muzykiem, ale dostałam coś już, co mogę wykorzystać dalej. Więc trochę tych umiejętności po drodze nam się udało pozbierać. No dobrze, to trochę utrudnimy wam zadanie. Teraz powiedzcie, w których rolach czujecie się najlepiej? Aktora, aktorki, choreografki, reżysera, performera? Profesora. Nie wiem, ale trzeba już tak określać. Właśnie super jest to, że możesz do tych rzeczy sięgnąć na każdym etapie swojego życia i swoich osobistych potrzeb. Oczywiście najpierw jestem człowiekiem, później jestem aktorem, więc najwięcej czasu poświęciłem aktorstwu. Dopiero potem, z czasem, z doświadczeniem, z setkami zagranych spektakli, nagle zdobywasz to doświadczenie, idziesz do studentów, zaczynasz uczyć, okazuje się, że możesz wyreżyserować spektakl dyplomowy, po dyplomowym jakiś inny spektakl, więc tak naprawdę dochodzi to wszystko i ty się formujesz, lepisz jako ten artysta całościowy, puchniesz, jak Alicja w Krainie Czarów. Więc ja nie chciałbym wybierać. Ja jestem fryzjerem i ja się mam świetnie też jako fryzjer i aktor. I wcześniej wydawało mi się, że będę musiał rezygnować z czegoś na korzyść czegoś. Mhm. A tu się okazało, że nie, ja do godziny 16 mogę być fryzjerem, tatą, nauczycielem, a o 19 jestem aktorem. A potem wracam i zajmuję się innymi rzeczami. Tak, ja też robię czuję, kostiumy, że ja... projektuję dekoracje, tak, maluję obrazy, muruję, podmurówki robię, układam kostkę brukową w domu. Człowiek renesansu. Nie, człowiek. Każdy to ma. Każdy taką, no. Pytanie, na ile my sobie na to pozwolimy. Ale nie każdy to wykorzystuje. No właśnie, te ograniczenia. Mm-hmm. Ja wcześniej nie śpiewałem. Ktoś mógłby, zrobiłem płytę, wygrałem przegląd. Nigdy wcześniej nie śpiewałem. Dopiero trafiłem do Kapitolu, do Wojtka. Tam nauczyłem się śpiewać. Mm-hmm. Nie wiedziałem, że na całe życie gdzieś moje role większe i mniejsze będą naznaczone tą wartością muzyczną, chociażby Gustaw w Dziadach, który muzykuje i gra na pianinie przez całą czwartą część, a trzecia część, wielka improwizacja 50-minutowa, oparta będzie o zabawę dźwiękami i głosem. Tu zrobimy małą przerwę, posłuchamy muzyki i za chwilkę wrócimy do rozmowy. Now. meeting now. Zaczęliśmy rozmawiać o piosenkach, o śpiewaniu. Wiem, że były płyty, że były koncerty. I to jest taka forma ekspresji, którą ja z przyjemnością też obserwuję na scenie w waszym, z waszym udziałem, ale też z innych aktorów, która daje zupełnie inną energię. Mnie kiedyś jeden aktor powiedział, który też zaczął śpiewać, że gdyby wiedział, że jest taki odzew i taka energia z drugiej strony po wykonaniu muzycznego utworu, to by w ogóle się nie zajął aktorstwem. Że to jest zupełnie inny rodzaj takiego wysiłku i tej odpowiedzi z drugiej strony, tej energii od widowni. Rzeczywiście jest taka różnica, taka temperatura emocji jest większa. Ja w ogóle ten zawód aktorski, ale i czy taneczny, czy artystyczny postrzegam jako w ogóle pracę na energii. Ja tego nie oddzielam. Stąd mówi się, że ta chemia jest albo jej nie ma. Dlatego płacimy czasami bardzo wysoką cenę za zagrane role. Duże, mniejsze, wyczerpujące w długich spektaklach. Że po prostu dzielę się swoją energią. Znaczy, to jest podstawa. Aktor wchodząc na scenę jest w stanie wnieść atmosferę zupełnie inną. Wszyscy pamiętamy, chociażby z dzieciństwa, że byliśmy wyczuleni na nauczyciela, który wchodził do klasy i sposób, w jaki wchodził do tej klasy. Czasami już wiedzieliśmy, to będzie łatwa lekcja, czy nie. Kto to będzie, tak? Jeżeli człowiek, nie myśląc o tym, jest w stanie wnieść energię do pomieszczenia, do przestrzeni, to aktor po prostu robi to świadomie. Każdego wieczora. Z każdym występem, z każdą piosenką i dźwiękiem. Wiemy, że zdarzają się sytuacje, gdzie śpiewa ktoś przed nami, a my dostajemy ciarek. To nie jest tylko sprawa ucha, który odbiera falę. Ta fala jest niesiona razem z energią, pewnym rodzajem emocjonalności, którą razem z dźwiękiem artysta z siebie wydaje. Ona przenika przez całą widownię, przez ciebie, przez siedzenia, przez ściany teatru i niesie się wysoko, wysoko w kosmos i ona nigdy nie ginie. Każdy wyśpiewany dźwięk, każda zagrana na świecie nuta pozostaje już zawsze w przestrzeni. I tworzy pejzaże do końca życia. O, mam ciarki. Jeżeli kiedykolwiek siedziałaś na koncercie chociażby Ewy Demarczyk, to ona już zawsze pozostawia w tobie pejzaż. Dlatego te nasze ogrody, pamiętajmy o ogrodach na przeglądzie piosenki aktorskiej, to są wszystkie wykony tych przed nami i tych po nas, którzy zasieją w nas ogrody, tą poezją, tą muzyką. I ty w sercu zawsze tego Ralfa Kamińskiego, czy tego Porczyka, czy tą Krystynę Jandę, czy Ewę Błaszczyk, ty już to masz w sobie i nosisz. Dlatego to jest ta energia. My poznaliśmy się podczas przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Jak rozumiecie i definiujecie piosenkę aktorską? Tak, bo wokół tego też jest sporo kontrowersji. Co to jest tak naprawdę? No tak, co roku ludzie próbują odpowiedzieć na to pytanie. Co to jest piosenka aktorska? Może autorska powinna się mówić. Wspomniany przez was Ralf Kamiński powiedział mi w wywiadzie, że to jest takie mini show. Jezu, ja nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć ciężko, sobie. Ciężko to jest określić. Dla mnie zawsze wiąże się to po prostu z osobowością. Ja widzę najpierw osobowość i człowieka, który wie, co chce powiedzieć. I o czym mówi. Tak, jest to ten mini teatr, ale to jest jak opowiedzenie historii życia, jakiegoś ważnego momentu w tych 10-7 minut i wymaga to nie lada odwagi, kumulacji właśnie tej energii, żeby utrzymać tą naszą uwagę i oczarować. Nie zawsze musi się to wiązać z pięknie i wybitnie wyśpiewanymi dźwiękami. No właśnie. Oczywiście miło, kiedy to nie rani naszego ucha, ale na przykład Aniu, do ciebie szłem, które ja śpiewałem, to tak naprawdę... Piosenka Łony. Piosenka Łony, ona nie była wcale oparta na śpiewaniu, tylko właśnie na historii. Na dramacie tego człowieka, który z miłości w klapkach przemierzy całą Warszawę, żeby dostać się do dziewczyny. I to jest opowieść o wysiłku człowieka. A można tego nauczyć? Jak patrzę na Bartka, jak prowadzi zajęcia w Akademii Teatralnej, a też bardzo często jestem przy tych zajęciach, czy jak tworzy Bartek egzaminy, to ja też zazwyczaj jestem, żeby go wspomóc choreograficznie i też studenci dostają ode mnie jakąś tam dawkę zawsze fajnej wiedzy i tych choreografii. Myślę, że takie osoby, które, a zawsze o Bartku tak mówię, że uważam i biorę za to odpowiedzialność, za to, co teraz powiem, że jest mistrzem słowa i on sam jest piosenką aktorską i uważam, że jest jednym z osób w tym kraju, która naprawdę wie, jak to robić. Po prostu tak jest i to są fakty. To widzę, że pod wpływem tego, jak on o tym mówi, jakie ma doświadczenie, ile przeszedł z piosenką aktorską, pod jego skrzydłami ci studenci zaczynają to coraz lepiej rozumieć, bo on im pozwala wejść pod te swoje skrzydła, pozwala im wejść do tego, on tam był w tych miejscach, on to robił, on wie, jak to zrobić, więc tak, to są w tym coraz lepsi. Więc to też jest super, że zbliżanie się do mistrzów powoduje, że możemy się rozwinąć w danej dziedzinie. I wielokrotnie widziałam studentów, którzy nie potrafili sobie poradzić z czymś lub jakiś opór był, a okazało się na egzaminie, że potrafili się wzbić tak wysoko, jakby przenosili nagle góry. Więc to jest możliwe. Wracając do pytania, czy da się tego nauczyć? Nie wiem, ale przy czujności na drugiego człowieka, na studenta, jesteśmy w stanie to po prostu uruchomić, znaleźć w jego wrażliwości, w jego historii, w jego ciele te miejsca, gdzie to się po prostu uruchomi. Tak, ale powiem wam coś jeszcze. To samo się dzieje właśnie przy choreografiach, czy przy tej tubie kompresyjnej, o której mówię, że wymaga to wysiłku. Jest coś takiego, że osobowość to jedno, umiejętności to drugie, wokal, okej, wiadomo, to jest rzemiosło. Fajnie to mieć, fajnie to rozwijać, ale rzeczywiście... Inwestycja ogromnych pokładów w siebie samego, by stojąc przy mikrofonie potrafić przekazać tak dużo, że 750 osób, 1000 osób, 2000, 3000 słucha, wie o czym, wie czego słucha, przenosi to, czuje to energetycznie. To jest ogromny wysiłek. Tak to rozumiem. Ja występ na PPA mógłbym spokojnie porównać do skoku na bungee. Tak, nie? Znaczy nie ma, że w połowie środki, czy w połowie coś wchodzisz tam, ten czas się jakoś tak przetwarza, widzisz przed sobą całą tą widownię kapitolowską, trzęsiesz się jednocześnie i wiesz, że albo skaczesz, albo nie skaczesz. Ludzie to czują. Nie da się tego szukać. Kiedyś jeden ze słynnych śpiewaków operowych, Mariusz Kwiecień, powiedział mi, że on traci około 3 kilo. Śpiewając spektakl i że to jest ogromny wysiłek fizyczny, że oni mają w MED obowiązkowe zajęcia na siłowni i kondycyjne, aby to wytrzymać. Po prostu, żeby fizycznie to żeby fizycznie dać dokładnie radę. Ta fizyczność też jest w waszym zawodzie ważna. Rozmawialiśmy chwilę przed rozpoczęciem rozmowy, jak wiele poświęciliście swojego zdrowia, które szwankuje, ponieważ po kontuzjach, po jakichś bardzo trudnych przygodach łykaliście tabletki przeciwbólowe i szliście na scenę. Tak to jest w tym zawodzie, prawda? Że czasem się ryzykuje bardzo. No też teatr muzyczny na przykład, to powiem ze swojej strony, rzeczywiście jest w jakimś sensie bezlitosny i nazwany jest teatrem dla młodych ludzi. Coś w tym jest, ta eksploatacja jest ogromna i to tak wygląda, jak sobie jadę zagrać na przykład do Teatru Varieté Chicago, właśnie w reżyserii Wojtka i gram Roxy Hart i to tak wygląda, hop, hop, hop. Choreografię, śpiewanie, skaczę, robię przeskoki w obcasach, wszystko jest w porządku, a to jest właśnie ogromny wysiłek. Ja na przykład jak jadę na taki weekend, muszę bardzo pilnować, żebym jadła tyle, ile potrzebuję. To pamiętamy bardzo z naszych czasów takich mocno intensywnych, żeby jeść tyle, ile trzeba, żeby pilnować, żeby mieć siłę. To jest jakby cały czas na takim, no na takiej kontroli, żeby dać radę, żeby ta fizyczność, żeby to ciało dobiegło do tego, co trzeba wykonać, a wygląda to zewnętrznie dosyć lekko i tak naturalnie. Naturalnie, dokładnie. Że to po prostu się samo dzieje jest. Tak. A to jest strasznie ciężka robota i taka czasem naznaczona cierpieniem, prawda, Bartku? Bo czasem boli. No czasem boli, teraz boli. Znaczy wiecie, nauczymy się z czasem. Gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Ale no, cały ten zawód oparty jest na jakiejś przedziwnej relacji z ciałem i z głową. Kiedy byłem młodszy, wydawało mi się, że no będę mógł skakać, biegać ile się tylko da. Starałem się dbać zawsze o kondycję, wymagania, jakie stawiano mi na scenie. Moje role często były oparte na takim fizycznym, mocnym aspekcie. Czasami niemal atletycznym, patrząc na Termopile Polskie i Jana Klaty, gdzie grałem Patiomkina i na koźle skakałem. No to chyba wtedy ważyłem najwięcej. Ja nie mogłem telefonu dołożyć do ręki, bo mi się nie... Przeszkadzał. Ale... To było obezwładnianie. Ja nie mogłam w to uwierzyć, jak to zobaczyłem. Czy chociażby 14-godzinne dziady, gdzie no, nie dałoby się tego bez kondycji w wieku 38 lat zrobić, no bo dosyć późno zagrałem tego młodego człowieka i wymagało to ode mnie, żeby tych 14 godzin w ogóle wytrzymać. My też, widownia lubi też oglądać spektakl, w którym, no jeżeli, zwłaszcza jest to to musical, no nie biegają wszyscy z wywalonymi jęzorami i ledwo śpiewają dźwięków. Tak. Wymaga to rzeczywiście od aktorów takiej, a nie innej kondycji, ale w teatrze dramatycznym mamy przecież również takie sytuacje, takie spektakle, które wymagają tego. Wcześniej traktowałem swoje ciało bardziej instrumentalnie, przedmiotowo, poza tym, że z narcystycznego punktu widzenia chciałem zawsze dobrze wyglądać i być atrakcyjny i się podobać. Tak, ale ty zawsze dobrze wyglądasz. Dzisiaj tą relację, z tym zranionym, mogę powiedzieć, ciałem naprawiam. Okupiony bólem kręgosłupa, wypadek, nie wypadek, spektakl musi iść, show must go on. I, no i wcześniej czy później jakby trzeba zwrócić tą energię, bo to jest też sprawa również energii, ale jestem bardzo za to też wdzięczny. Padło tutaj słowo mistrz, więc muszę zadać to pytanie, kim są wasi mistrzowie? Już wyłączymy tutaj pana profesora Kościelniaka. Moim mistrzem od zawsze, od dziecka był Bob Fosse. Ja jeszcze nie wiedziałam, kto to jest. Nie rozumiałam jako dziecko, ale pamiętałam urywki w telewizji, jakiś kabaret, gdzieś mi to migało, jak się pojawił YouTube. Ja naprawdę jeszcze jestem z tych czasów, że nie było tego, no po prostu internetu. Gdzieś w liceum, jakiś YouTube pierwszy, gdzieś jakaś klasa maturalna, ja zaczęłam jakoś szukać tego wszystkiego. Uważam, że on był geniuszem. Znaczy, no wyrósł ponad swoje czasy, to nawet nie wiem, czy to tak można nazwać. Oglądanie dzisiaj jego choreografii, czy Sweet Charity, to jest oglądanie choreografii, które dziś nadal są genialne, a naprawdę czasy się zmieniły, nie? To tak, kiedyś można było zrobić jeden piruet, dzisiaj trzeba zrobić 10 i nadal jest za mało. A to, co on tworzył, do dziś oglądam z zapartym tchem i sama jako choreografka patrzę i myślę sobie, gdzie on to znalazł? Jak on na to wpadł? Gdzie to było? Gdzie on to miał schowane? Czego się nie dotknął? Zamieniało się po prostu w coś ponadczasowego. Więc na pewno dla mnie Bob Fosse, ale ja w ogóle lubię oglądać, pomimo, że ten teatr jest z nami tyle lat, to ja lubię chodzić na spektakle, oglądać w ogóle, żeby się inspirować. Jeżdżę bardzo często, staram się, na West End regularnie, żeby oglądać spektakle, żeby widzieć, co się dzieje, żeby wiedzieć, jak to się robi, żeby też wiedzieć, że moja droga jest taka, bo sama taką wybrałam, że fajne są latające dekoracje, a ja zawsze będę lubiła mieć aktorów, tak jak mam na przykład w Demarczyk w Teatrze Współczesnym, mam ich po prostu 7 wybitnych aktorów, trochę pochyloną scenę, tyle. Więc wiecie, ja tak szukam, ja cały czas też oglądam, obserwuję, szukam, ale też lubię, Bartek mnie też zabiera na lupę, chodzę do niego na spektakle Bartka, więc ja tak w ogóle tych mistrzów sobie szukam, podglądam, bardziej tak bym o tym myślała. Bartku? U mnie się to zmieniało na każdym etapie, już od szkoły filmowej. Byłem zafascynowany Gajosem, byłem zafascynowany Szturem, Krystyną Jandą, potem Alem Pacino. Pamiętam okres Daniela Olbrychskiego, gdzie z namiętnością oglądałem jego filmy i Panny z Wilka, w których jestem totalnie zakochany, i Maja Komorowska w spotkaniu teatralnym, King Kong Price, którą spotkałem potem na scenie w Lalce, Wokulski, Łęcka, potem Fassbender, Meryl Streep, i wiele, wiele. Ci ludzie się po prostu pojawiali, ja coś od nich brałem. Gdzieś byłem przez chwilę panią Krystyną Jandą, potem chciałem być Olbrychskim, też jak robiłem Ziemię Obiecaną i Borowieckiego. To nie jest nic złego, jeżeli bierze się coś od nich i to się przetwarza. Dzisiaj właśnie się zastanawiam, kto jest dzisiaj, i może to zabrzmi balwochwalczo, ale ja myślę o sobie jako o mistrzu, ale w takim kontekście mistrz nie zawodowy aktor, tylko mistrz jako człowiek, że jakby z pokorą chylę głowę przed trudnymi sytuacjami życiowymi i wyzwaniami i widzę, jak ten chłopiec w 45-prawieletnim ciele z powrotem przechodzi przez lęki, jakieś obawy, strachy, wraca z powrotem do pragnień, przypomina sobie marzenia i wstaje rano i upada czasem na kolana i znowu wstaje. Ja podziwiam tego człowieka. Ja mam dobre życie, cieszę się z niego, doświadczyło mnie również, jak każdego z nas, niejednokrotnie. I może to jest taki okres, taki czas, gdzie trzeba się zwrócić do mistrza, do siebie, patrząc oczywiście na innych i widzieć ich. Wszyscy mamy w sobie mistrza. Chcemy patrzeć na innych mistrzów, myśląc, że dadzą nam to, czego potrzebujemy. Ale są momenty, wiemy o tym, że trzeba znaleźć go w sobie. To połechtajmy to twoje ego i tutaj przytoczę wypowiedź Natalii Korczakowskiej, dyrektorki Teatru Studio, w którym pracujesz, że Bartek Porczysz to talent, który rodzi się raz na 100 lat. Prawdziwie jest z ciebie kwiat paproci. O, to miło, że dyrektorka powiedziała tobie również, że jesteś niebanalny i niesamowicie inteligentny. przemiło mi Natalia Korczakowska, to nie jest tylko mój dyrektor, to nie jest tylko dla mnie dyrektor czy reżyser. My pracowaliśmy już razem od 2006 roku, gdzie zrobiliśmy razem Muzodram Smycz i to jest wielka przyjaźń, przepiękna relacja artystyczna, ale i ludzka. Wspieramy się na wszystkich etapach swojego życia. I jak było ciężko, i jak było dobrze. Niesłychanie ją cenię jako artystkę. Niedawno zresztą zrobiliśmy nowy spektakl Polowanie na osy. W Teatrze Studio, tak, na który państwa bardzo serdecznie zapraszam. Polecamy, bo mamy przy okazji dwa podwójne zaproszenia na spektakle 7, 8 i 10 września. Więc proszę państwa, piszcie na adres e-mailowy wantrakcie@polskieradio.pl do odbioru i możecie państwo sami się przekonać, jak Bartek świetnie gra Kamila Durczoka, między innymi. Są tam wątki związane z mediami także. Tak, są. Tematy społeczne, szeroko rozumiane. Tak. No tak sobie was słucham i doszłam do wniosku, że wy właściwie już macie przed sobą tylko taki moment, żeby coś wyprodukować wspólnie. Bo tyle rzeczy potraficie. Umiecie zebrać ludzi, macie w sobie energię, macie szereg kompetencji. Otwieramy się na to, tak, jak najbardziej. No. Tak jak Ewelina na początku powiedziała, Bartek, my już mamy te zasoby, my już mamy już tą wiedzę, mamy informacje, nie bójmy się, pracujmy i pracujemy. W listopadzie odbędzie się premiera naszego spektaklu, który reżyserujemy, Ewelina też robi choreografię, spektaklu dyplomowego w Akademii Teatralnej. Kolejnego. Po bokach. To będzie historia oparta, jakby inspiracją do stworzenia tego spektaklu jest historia Alicji z Krainy Czarów, ale nie będzie to bajka. Na pewno nie będzie to bajka. Będzie to historia Alicji, ale niekoniecznie ta, którą znamy. Już nas zainteresuje. Więc zapraszamy serdecznie i w imieniu studentów 4 roku Akademii Teatralnej. Jest to jedna z takich książek, które poleca nam się w dzieciństwie, a która tak naprawdę dla nas dociera, jak już jesteśmy dorośli. Tam jest bardzo dużo ukrytych treści i trudnych różnych sytuacji. I króliczych nor. I wielu wyzwań, które mają ci bohaterowie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Polecamy Teatr Kapitol, Syrena, Teatr Studio. Wiem, że Bartek też będzie grał w różnych produkcjach, które będą jeździły po Polsce. Tak, takich impresaryjnych. Także oboje artyści bardzo zajęci, ale też silnie obecni. Co jest też chyba ważne w waszym zawodzie, żeby gdzieś tam nie siedzieć w kącie, tylko żeby ciągle się państwu prezentować. Będziecie państwo mieli tę szansę. Jak najbardziej, zapraszamy. Szukajcie naszych gości na scenach teatralnych. Prawdziwie charyzmatyczna para nas odwiedziła artystów dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Toście nam poranek zrobili. To była audycja w Antrakcie. Naszymi gośćmi byli wspaniali artyści, Ewelina Adamska-Porczyk i Bartosz Porczyk. Zarazili nas swoją energią. Tak, 15 lat razem. Rzeczywiście wspaniała para aktorów, performerów, choreografów i reżyserów. Tak, proszę państwa, przyszli do radia trzymając się za ręce po 15 latach związku. Oprócz tego opowiadałyśmy o kinie moralnego niepokoju, trochę o Tomaszu Manie i o tym, co się będzie działo w Teatrze Komedia. Ale teraz już mówimy państwu do widzenia. Tak, i dziękujemy naszym realizatorom, Bartkowi Machajewskiemu oraz Piotrce Masierak. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor Xiaomi 43 cale. A Pro QLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1399. Teraz za 1299 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com. Aktywny rodzic to najnowszy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O wyjaśnienie szczegółów poprosiliśmy ministrę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Dlatego od 1 października wprowadzamy nowy program Aktywny Rodzic, aby wspierać rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych. Rodzina i praca mogą iść w parze. Złóż wniosek już 1 października. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Aktywny Rodzic. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera